นิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่32คอลัมน์จากใจบก.ใกล้ตัวโดยกลางชนสวัสดีค่ะและแล้วปี2550ก็กำลังจะจากไปพร้อมกับอากาศอุ่นๆของหน้าหนาวแล้วนะคะใครที่มีไมตรีอันดีต่อกันก็เริ่มเดินสายส่งกระเช้าส่งของขวัญกันไปบ้างแล้วต่างคนต่างก็ยิ้มแย้มอำนวยอวยพรขอให้มีความสุขกันทั่วหน้าขอให้เรื่องร้ายๆในปีที่ผ่านมาจงผ่านไปขอให้ปีใหม่มีแต่ความสุขสดชื่นผ่านเข้ามาค่ะถ้าความสุขมันขอกันได้ง่ายๆอย่างที่เขียนในการ์ดจริงๆก็ดีนะสิคะหลายคนเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของความสุขในช่วงปลายปีต่อต้นปีอย่างนี้และหวังใจว่าปีหมูทองบ้างปีหนูทองบ้างจะนำมาซึ่งความสุขสมหวังเสียทีหลวงพ่อปราโมทท่านเพิ่งเทศให้ฟังที่ศาลาลุงชินไปเมื่อไม่นานมานี้ค่ะว่าคำอวยพรขอให้มีความสุขอะไรต่างๆเหล่านี้นั้นก็เป็นเพียงการให้กำลังใจกันเท่านั้นค่ะเราคาดหวังเอาเราสร้างธรรมเนียมกันขึ้นมาหากำลังใจให้ตัวเองเหมือนหลอกตัวเองไปเรื่อยๆว่าปีนี้ทุกข์จะผ่านไปปีหน้าคงจะมีความสุขแต่จริงๆแล้วชีวิตมันก็ไม่ได้มีความสุขอย่างที่คิดไว้ค่ะความสุขที่เรารู้จักกันนั้นแท้จริงแล้วก็เป็นเพียงความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเป็นความสุขแบบโลกที่ปิดบังความจริงคือความทุกข์เอาไว้นั่นเองค่ะคนในโลกรู้จักแต่ความสุขที่ต้องอิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นเมื่อยังต้องพึ่งคนอื่นพึ่งสิ่งอื่นเราก็ยังต้องตกเป็นทาสของคนนั้นสิ่งนั้นเรื่อยไปค่ะแท้จริงแล้วความสุขที่แท้จริงนั้นไม่จำเป็นต้องอาศัยสิ่งอื่นเลยนะคะแต่เกิดขึ้นได้ง่ายๆเพียงด้วยการมีสติคอยรู้ทันความจริงที่เกิดขึ้นกับกายกับใจของเราเท่านั้นและความสุขแบบนี้ก็ไม่ต้องรอปีนี้ปีหน้าหรือว่าราศีทองที่ไหนแล้วค่ะแต่ว่ากันเป็นขณะจิตหนึ่งเลยทีเดียวค่ะอย่างที่หลวงพ่อปราโมทท่านบอกนะคะว่าทันทีที่สติตัวจริงเกิดจิตใจจะมีความสุขทันทีนี่เป็นเรื่องอัศจรรย์มากนะคะทันทีเนี่ยแปลว่าณขณะเดียวกันกับที่สติเกิดเลยนะคะอย่างนั่งกลุ้มอกกลุ้มใจอยู่นี่แหละค่ะทันทีที่ระลึกขึ้นได้ว่ากำลังกลุ้มใจอยู่ความกลุ้มใจก็จะกระเด็นหายไปต่อหน้าต่อตาทันทีเลยล่ะค่ะอัศจรรย์แห่งความสุขที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมแบบนี้สัมผัสกันได้ทุกคนนะคะเพราะความอัศจรรย์นี้เองเป็นผลที่ย่อมเกิดแต่เหตุเหมือนกันค่ะใครหมั่นฝึกฝนด้วยความใส่ใจก็ย่อมได้ประจักษ์ด้วยตัวเองอย่างแน่นอนค่ะแต่น่าเสียดายแทนสำหรับหลายๆคนนี่คะเหมือนมีคนเขียนแผนที่ให้เสร็จสรรพแล้วมีคนคอยยืนบอกทางอยู่ที่ปากทางให้แล้วแต่เราเองนั่นแหละค่ะที่ไม่มีแรงพอที่จะลุกขึ้นยืนและลุกขึ้นเดินไปเองเหมือนปล่อยให้ตัวเองจมแช่อยู่ในหนองน้ำครามแล้วก็เฝ้าคร่ำครวญรำพันว่าไม่อยากจมอยู่กับความชื้นแฉะนี่เลยคนเรานั้นติดอยู่กับความหลงผิดและถูกกิเลสย้อมจิตย้อมใจกันมาชาติแล้วชาติเล่าแล้วค่ะอยู่ๆจะลุกขึ้นมาดึงตัวเองให้พ้นจากแรงดึงดูดที่ผูกมัดเราไว้นับชาติไม่ถ้วนก็ย่อมต้องใช้กำลังใจที่เข้มแข็งความตั้งใจมั่นความไม่ท้อท้อย่อหย่อนและความภาคเพียรต่อเนื่องสม่ำเสมอข้ามชั่วระยะเวลาหนึ่งเป็นธรรมดาค่ะเกมแห่งวัฏฏะสงสารก็เป็นแบบนี้แหละค่ะหันไปทางไหนก็มีแต่สิ่งยวนใจที่หลายครั้งเราก็ไม่รู้เลยว่ามันคือกับดักดีๆนี่เองถ้าไม่ตั้งมั่นจริงไม่มีแรงจริงก็ต้องหลงติดอยู่ในวังวนของสุขปมปลอมเช่นนี้เรื่อยไปค่ะมีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะที่ท่านเน้นการดูแลอบรมสอนการปฏิบัติให้แก่พระเป็นหลักครั้งหนึ่งท่านได้พูดคุยกับหลวงพ่อปราโมทท่านก็ถามหลวงพ่อปราโมทว่าคุณสอนคฤหัสถ์มาเยอะคฤหัสถ์มีจุดอ่อนอยู่ที่ไหนหลวงพ่อปราโมทกราบเรียนท่านเลยค่ะว่าคฤหัสถ์มีจุดอ่อนที่ความต่อเนื่องคฤหัสถ์ทำหยุดคฤหัสถ์เห็นสิ่งอื่นสำคัญกว่าธรรมะทั้งที่จริงแล้วหลวงพ่อท่านว่าธรรมะนั้นไม่ได้เบียดบังเวลาทำมาหากินด้วยซ้ำไปค่ะแต่เราไม่เข้าใจก็เลยมัวแต่ไปทุ่มเทไปนึกคิดปรุงแต่งอะไรไปเรื่อยๆกะว่าว่างๆก่อนแล้วค่อยมาปฏิบัติแต่เราไม่รู้เลยว่าธรรมะนั้นอยู่กับเราตั้งแต่เกิดจนตายสิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้ไม่ได้ฟังปฏิปทาของครูบาอาจารย์ทุกๆองค์ก็คือท่านมีความตั้งใจอย่างไรแล้ว ท่านใส่ใจภาคเพียรและไม่เคยละทิ้งทำอย่างต่อเนื่องและนั่นก็เป็นกำลังใจให้ผู้เดินตามอย่างเราๆอยากเอาอย่างท่านให้ได้บ้างจริงๆค่ะหลวงพ่อไม่ได้วิเศษกับพวกเราหรอกนะแต่หลวงพ่ออึดกว่าพวกเราหลวงพ่ออึดและหลวงพ่อเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆตั้งแต่หลวงพ่อ7 ขวบนะหลวงพ่อภาวนาไม่มีวันใดที่ไม่ทำเลยแต่ทำได้แค่สมถะคิดว่าการปฏิบัติมีแค่นั้นทำสมถะอยู่22 ปีไปต่อไม่เป็นจนอายุ29ไปเจอหลวงปู่ดุลท่านสอนให้ดูจิตตัวเองตั้งแต่23 กุมภาพันธ์ 2525ที่ท่านสอนนั้นไม่มีวันใดที่ไม่ดูจิตตัวเองเลยแทบจะเรียกว่าเว้นแต่เวลาทำงานที่ต้องคิดกับเวลานอนเวลาที่เหลือคือเวลาดูจิตถ้าเรากล้าทุ่มเทขนาดนี้นะตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วมันยังดูต่อเลยแล้วทำไมมันจะไม่เร็วทำอยู่ทั้งวันทั้งคืนเคยได้ฟังปฏิปทาของครูบาอาจารย์องค์อื่นๆด้วยแล้วก็ไม่ต่างกันเลยค่ะสัมผัสได้ถึงความเด็ดเดี่ยวห้าวหาญและตั้งใจมั่นในธรรมของท่านมากๆแม้ตอนที่ท่านยังเป็นคฤหัสถ์ความตั้งใจมั่นของท่านก็ยังมากกว่าเราหลายเท่านักแต่ฟังอย่างนี้แล้วก็อย่าเพิ่งเคร่งเครียดขนาดลาออกไปอยู่ป่าอยู่วัดกันนะคะค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปตามกำลังนี่แหละแต่ขอให้สม่ำเสมอต่อเนื่องก็แล้วกันค่ะรู้จักคำว่าอธิษฐานบารมีและสัจจะบารมีไหมคะทราบไหมคะว่าบารมีทั้งสองนี้จะช่วยให้เราดำเนินไปบนทางด้วยกำลังใจที่มั่นคงได้ด้วยค่ะแต่การอธิษฐานไม่ได้มีความหมายที่คนทั่วไปเข้าใจกันนะคะว่าหมายถึงการขอให้อะไรมาดลบันดาลให้เราได้ในสิ่งที่ขอตามใจอยากแต่อธิษฐานหมายถึงความตั้งใจมั่นความมั่นคงความแน่วแน่ในการดำเนินและจุดมุ่งหมายของตนค่ะหรืออย่างที่คุณดังตรินเคยเปรียบให้ฟังง่ายๆว่าการอธิษฐานก็เหมือนกับการโปรแกรมจิตให้ทำงานแบบที่ต้องการนั่นเองค่ะบางคนก็เปรียบความตั้งใจนี้เหมือนหางเสือของชีวิตเพราะเรือที่ไม่มีหางเสือย่อมลอยไปตามกระแสลมกระแสน้ำยากจะไปสู่จุดหมายแต่ถ้าตั้งใจว่าต่อแต่นี้ไปจะตั้งใจทำแต่สิ่งที่เป็นกุศลจะรักษาศีลจะเจริญภาวนาจะเพียรเพื่อให้พ้นทุกข์พ้นจากสงสารวัดก็เท่ากับเป็นการตั้งเป้าหมายให้ชีวิตไว้แล้วโอกาสที่เราจะดำเนินออกจากวิถีที่เราตั้งใจก็ย่อมเป็นไปได้ยากยิ่งค่ะเพราะมีความตั้งใจจริงกำกับไว้ผลที่ปรารถนาก็สามารถจะสำเร็จในวันหนึ่งได้ค่ะส่วนสัจจะบารมีนั้นก็คือการเอาจริงเอาจังพูดแล้วทำจริงตั้งใจไว้ว่าจะทำอะไรแล้วก็ทำให้สำเร็จเช่นนั้นจนได้เช่นพรุ่งนี้ตั้งใจไว้แล้วว่าจะไปฟังเทศน์ที่วัดถึงมีเหตุให้นอนดึกแค่ไหนก็ไปหรือตั้งใจไว้ว่าจะเดินจงกรม15 นาทีจะเบื่อแค่ไหนก็ไม่ล้มเลิกซะก่อนทำได้เช่นนี้สัจจะบารมีก็จะค่อยๆเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆเองค่ะเหมือนตอนที่พระพุทธองค์ได้ทรงตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าถ้าตราบใดยังไม่บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระพุทธองค์ก็จะไม่ลุกไปจากที่ประทับใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นเป็นอันขาดและเมื่อดำริมั่นดังนั้นแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงดำเนินเช่นนั้นจนตรัสรู้ธรรมในที่สุดค่ะอธิษฐานบารมีและสัจจะบารมีจึงมักจะไปด้วยกันค่ะเป็นบารมีที่จะช่วยเป็นแรงหนุนให้เราดำเนินไปบนทางที่ตั้งใจและสำเร็จผลได้ในวันหนึ่งเช่นเดียวกันไม่ใช่ขึ้นปีใหม่ทีจะตั้งใจทำอะไรดีๆไว้แต่ทำได้2-3 วันก็เลิกตั้งใจมั่นแล้วไม่ได้นะคะต้องทำให้ได้ด้วยค่ะแต่สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มเดินทางที่กำลังยังไม่แข็งแกร่งนั้นก็ยังไม่ต้องรีบร้อนตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เกินตัวนะคะเดี๋ยวจะฝ่อซะก่อนค่ะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆนี่แหละค่ะอย่างเช่นว่าก่อนนอนจะตั้งใจสวดมนต์แล้วนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมให้ได้วันละ 5 นาทีตั้งใจไว้แค่วันละ 5 นาทีก็พอค่ะถ้าจะทำได้นานกว่านั้นก็ไม่เป็นไรค่ะแต่อย่างน้อยทำให้ได้ทุกวันละ 5 นาทีเท่านั้นเองอย่างน้อยไม่ได้อะไรก็ยังได้อธิษฐานบารมีและสัจจะบารมีแก่ตนเองค่ะแล้วการปฏิบัติไปตามกำลังทำให้สม่ำเสมอต่อเนื่องนั้นก็จะเป็นฐานให้เราพัฒนาไปสู่ขั้นต่อๆไปอย่างมั่นคงขึ้นเองค่ะโชคดีมหาศาลนะคะที่ได้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วก็คัดหางเสือชีวิตกันไว้นะคะและเอากำลังแรงใจที่มีผลักตัวเองให้พ้นจากแรงดึงดูดของสงสารวัดให้ได้ค่ะเหมือนที่คุณดังตรินเคยเขียนไว้ครั้งหนึ่งว่าลองเถอะครับความเป็นมนุษย์นั้นเหมือนมีดที่คมกว่าเราคิดเอาไปเฉาะดินเล่นจนทื่อก็ได้ หรือจะเอาไปฟันฝ่าอุปสรรคในตัวเองก็ได้และในเวลาที่ไม่เนิ่นช้าด้วยสำหรับฉบับนี้เริ่มต้นกันด้วยคอลัมน์สัพเพเหระธรรมคุณจิ๊กซอว์ออฟเดสตินีหยิบเอาเรื่องราวของคนที่ผ่านประสบการณ์อกหักมาย้อนมองสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านไปแต่เธอเองไม่เคยสังเกตเห็นกับเรื่องอกหักเมื่อวานแต่วันนี้ยังมีเธอคนที่เคยมีความรักอาจเคยรู้สึกแบบนี้กันทุกคนค่ะแต่จะมีใครคิดได้อย่างเธอทุกคนหรือเปล่านั้นอาจต้องลองถามตัวเองกันดูนะคะส่วนคุณหมอใบเตยไม่ได้อกหักแต่ส่งเรื่องความเจ็บปวดมาฝากในคอลัมน์ของฝากจากหมอกับเรื่องมีไว้ทำไมความเจ็บปวดใครคิดว่าความเจ็บปวดมีแต่โทษอย่างเดียวอาจต้องคิดใหม่นะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือเมื่อความเจ็บปวดเกิดขึ้นแล้วเราควรทำอย่างไรต่างหากค่ะคุณหมอใบเตยเขียนให้คุณหมอเอกรินทร์บอกไว้ในเรื่องราวนั้นแล้วค่ะปิดท้ายด้วยหนังใสๆในแง่คิดจากหนังกับซีซันเชนไม่ว่าฤดูไหนหัวใจก็เปลี่ยนแปลงคุณชนนินฝากเรื่องราวง่ายๆกับภาษาสวยๆมาพร้อมกับความจริงของชีวิตที่เหมือนจะบอกเราว่าความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ปัญหาใครกำลังทุกข์กับความเปลี่ยนแปลงเชื่อว่าเรื่องนี้จะทำให้คุณเบาใจลงได้ค่ะฉบับนี้คงเป็นฉบับสุดท้ายของปี2550แล้วนะคะขอให้ปีใหม่นี้เป็นจุดสมมุติในการเริ่มต้นความตั้งใจใหม่ๆที่ดีๆและทำให้ได้สมกับความตั้งใจเพื่อเป้าหมายอันเป็นความสว่างของชีวิตกันทุกๆคนนะคะแล้วพบกันใหม่ปีหน้าค่ะสวัสดีค่ะนิตยสารออนไลน์ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่32คอลัมน์จากใจบก.ใกล้ตัวเขียนโดยกลางชนอ่านโดยภัทรวดีจันเหล่าหลวง